Ένα κακό υπάρχει και λέγεται κακό. Άσε με, Αντέλα, πες το. Άντε, ναι. Εσύ μιλάς κι εγώ κοιτώ τα βέλη του στον ουρανό. Δηλαδή τι εννοεί? Κοίταξε, ότι συζητάνε, ξέρω εγώ, και συζητάνε, δηλαδή μονόλογο κάνει. Και άλλος χαζεύει, ας πούμε, και κοιτάζει τα βέλη, τον έρωτα δηλαδή που έρχεται. Α, βαθύ, βαθύ, βαθύ, δηλαδή. Ναι, ναι.